Grenseløst. Grenseløst. Radio Nova er grenseløst på FM 99,3. Flight, are you finished with your small talk? Yes. Grenseløst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. God dagen og velkommen til Grenseløst og del 5 av programserien Tak over hodet. Der vi snakker om alle menneskers primærbehov, det å ha et sted å bo, en egen adresse, et hjem. Kjært hjem har mange navn. Forrige uke var Pelle Madsen gjest i studio. Han fortalte oss hvordan han ble bostedsløs og forsømt av det offentlige. I Norge så har vi noe som heter sosialtjenesteloven som skal gi de som har behov for det en rett til noe som kalles for et hjem. Men en ting er sosialtjenesteloven, en annen ting er om norske myndigheter bryter menneskerettighetene. Vi skal snakke med politisk rådgiver Gerald Folkvår i Amnesty International Norge om den norske stat forsømmer noen av de svakeste i samfunnet. Men først skal vi snakke om det som ligger bak, årsakene til at noen blir bostedsløs og hva samfunnet kan gjøre og ikke gjøre. Velkommen til Katja Johansen. Takk. Du forsker ved NIBR, altså Norsk institutt for by- og regionforskning, og har blant annet skrevet en masteroppgave som tar for seg problemstillinger rundt bostedsløse. Hva fant du ut? Nei, det jeg fant ut var at mange bostedsløse har vært bostedsløse gjentatte ganger, og de har hatt boliger, men de har mistet boligene. Og så spekulerer jeg i da om en av årsakene til det kan være at etter hvert som man er bostedsløs lenge, så innlemmes man i en såkalt gatekultur, som gjør det veldig vanskelig å bo i fast bolig uten noe sånn hjelp til overgangen. Jeg fant ut noen hovedårsak til at den, håper jeg, det gjentok seg for... Nei, det var jo dette her med at de blir veldig vant til å leve... Dette her er jo de mest vanskeligstilte da, de som bor på de gamle hospitsene, altså hybelhusene i Oslo, som benytter Frelsesarméens dagtilbud, og altså, de mest vanskeligstilte bostedsløse. Som lever veldig fra hånd til munn, og når man lever fra hånd til munn og ikke er vant til å planlegge veldig langt frem i tid, så er det også veldig vanskelig å plutselig skulle betale husleie, plutselig skulle si nei til at vennene kan bo hos en, og ja. Jeg fikk du da et inntrykk av at bostedsløse ble komfortabel med å være bostedsløs? Nei, vel kanskje ikke komfortabel, men det var jo noen som sa at i en periode av livet er det greit. Og en annen påpekte at det var greit å slippe regninger og purringer og den slags, men det er klart at det er veldig hardt liv. Hvem er det som blir bostedsløs? Det er jo alle mulige typer. Det er veldig forskjellig. Det er mange forskjellige typer bostedsløs også. Det er jo, i definisjonen av bostedsløse, er jo også de som bor midlertidig hos venner og kjente. Det blir også telt som bostedsløse hvis de har meldt inn et boligbehov til kommunen. Sånn at det er veldig forskjellige mennesker, da. Så det er en myte at de fleste som er bostedsløse har rusproblemer? Store deler av et stort antall av de som er bostedsløse har rusproblemer, men ikke alle, langt fra alle. Ja, hva er det slags andre problemer som gjør at folk blir bostedsløse? Nei, det kan for eksempel være at de har blitt kastet ut av boligen, eller vold i familien, psykiske problemer. Det er veldig mange forskjellige årsaker, eller i hvert fall situasjoner i deres liv som bidrar til bostedsløsheten. Du nevnte litt i starten at det er veldig mange som blir bostedsløse og får dem et hjem, og så blir de bostedsløse på nytt igjen. Men er det ikke noen som klarer, og fant ut om det var noen som klarte å komme seg ut av denne onde sirkelen og fikk et hjem på sikt? Jo, altså i masteroppgaven min så intervjuet jeg bare bostedsløse som har vært bostedsløse lenge, så de hadde jo ikke klart seg. Men det er klart at i forskningen så leser jeg jo stadigvæk historier om folk som klarer seg. Men det er klart at for å klare seg så må man på en måte også bryte med mye av det livet man har levd. Hvertfall hvis man er rusavhengig da. Fikk du noen inntrykk av hvilke tiltak som må iverksettes for at de skal få den hjelpen de trenger for å slippe å være bostedsløs i evigheter? Ja, det må jo bli å tilpasse hjelpeapparatet til den enkelte. Og ikke ha et sånn strømlinjeformet tilbud som alle må passe inn i. Og jeg mener jo også at dette her med å følge opp og hjelpe dem til å kunne klare å bo i en egen bolig i forhold til sosialt nettverk, få seg en bankkonto, alle sånne praktiske ting som alle vi andre bare har, som vi ikke tenker over. Det noe som de som har bostedsløse og har bodd på gata lenge mangler helt, sånn at man må på en måte ta tak i alle deler av livet. Grenseløst. Radio Nova grenseløs på FM 99,3. Grenseløst. Ja, var det noen som sa at de savnet å få det så stabilt? Ja. Altså, det kommer fram veldig ofte, dette med å ha en dør å lukke, og kunne bare ha sitt eget. En av damene jeg snakket med har aldri hatt en bolig for seg selv, har alltid bodd i institusjon, og alltid bodd på hybelhus. Så hun savnet jo veldig det å ha en egen leilighet hvor hun kunne bestemme selv, da. Ja, hva hun mente måtte til for at hun skulle få det hjemme? Nei, akkurat nå så mente hun at hun måtte vente litt for hun skulle inn av zone, så hun ventet først og fremst på det, og så ville hun ta tak i det under soningen. Du skrev i en kronikk for en tid tilbake, det vel en stund tilbake, at når vi snakker om trygghet i gatene, og når det planlegges nye utforminger av det offentlige rom, tas det lite hensyn til dem som bor og lever i det. Er det meningen at folk skal bo i det offentlige rom? Nei. Det er vel ikke meningen, og det er også veldig få som egentlig gjør det. Men når man bor på hybelhus eller hospits, så er det klart at veldig store deler av dagen tilbringes ute i det offentlige rom. Og også der er det jo regulert, da. Det er jo veldig mange av disse her som er veldig stigmatisert, og som bærer stigma utenpå, kan du si, og som ikke kommer inn på kjøpsenterne, og som ikke kan gå på kafé når de skal på do, og i det hele tatt er jeg veldig utestengt fra store deler av samfunnet. Jeg har du et inntrykk av at samfunnet på en måte da godtar at disse her som du da nevner blir behandlet på denne måten? Både og. Altså, man har jo vakter på kjøpsenterne, og det er nok også veldig mange som føler seg trygge ved at ikke alle mennesker får komme inn overalt, for eksempel, og sånn som kaféer, restauranter er private, og de kan jo på en måte selv velge hvem de vil ha som kunder, de vil kunne ha betalende kunder. Men på den andre siden så er det jo også mange som ser, altså når Plata ble oppløst, så var det jo veldig mange som engasjerte seg i saken for de som brukte Plata. Nå er det jo en stund siden du skrev det her, blir det noen forandring? Ikke som jeg vet om, nei. Skjer det noe fremskritt i forhold til at på en måte det som du har forsket på en måte skal bli litt gammeldags? Ja, nei, det går jo litt sakte da. Men det er klart at i den senere tid har jo bostedsløshet hatt enorm fokus i forhold til hva det hadde før i tida. Og man har hatt en nasjonal strategi for å bekjempe og forebygge bostedsløshet som på mange måter fikk i stand veldig mange prosjekter og tiltak som var veldig bra. Men tallet på bostedsløse har økt, og det kan man ikke komme utenom. For meg kan det også høres litt ut som om at det offentlige gjør det det kan for å sørge for å ikke gi de bostedsløse det hjemme de rettmessig har krav på. Nei, jeg vil ikke si at de gjør noe for å ikke gi dem det, men det er veldig mangel på boliger i Oslo. Og det er veldig få av de her som kan gå ut og skaffe seg en bolig på det private leiemarkedet. Hvorfor forsker man på bostedsløshet? Det er veldig viktig å vite mer om hvilke mekanismer det er som fungerer sammen, og rett og slett vite noe om den bostedsløse befolkningen. For hvis man ikke vet noe om dem, så kan man jo heller ikke så godt hjelpe dem. Tar myndighetene da innover seg denne forskningen? Ja, det synes jeg. At de gjør. Hva er det som har skjedd i kjølvannet av det arbeidet du har gjort? Det er jo først og fremst at det har vært strategier og mer penger på feltet, hvor kommunene kan søke om penger fra Husbanken til å opprette tiltak som hjelper bostedsløse. Og altså bare Husbanken som etat har jo endret seg veldig til å hovedsakelig arbeide med boligsosialt arbeid rettet inn mot bostedsløse og vanskelig stilt over boligmarkedet. Fungerer det når antallet bostedsløse øker? Det kommer an på, fordi antall bostedsløse som har økt kan jo også være et resultat av økt oppmerksomhet, at kommunene er bedre til å rapportere inn, og de er mer klare over hva definisjonen på bostedsløse er enn de har vært tidligere. Så de vet det rett og slett ikke? De har ikke tenkt noe på det? På kommunene, tenker du bare? Ja. Jo da, men de har nok et litt annet bilde av hva bostedsløshet enn den forskningsmessige definisjonen. Men tror du det har gått et lys opp for dem, eller vil det fortsatt bli et økende antall, sånn som du ser det? Jeg tror definitivt det har gått et lys opp for kommunene når det gjelder bostedsløse, men det klart at det ikke alle kommuner som prioriterer det like høyt. Det jo først og fremst et storbyfenomen. Når tror du at antallet bostedsløse kan gå ned? Har du noen tanker om det? Ja, forhåpentligvis så håper jeg det har gått ned ved neste telling da. Hvorfor tror du egentlig at det blir så lite fokus på de bostedsløses rettigheter? Bostedsløse har ikke rett på bolig. Det jo en av tingene. Rett til bolig ikke lovfestet. Du har kommunene plikter å skaffe midlertidig husvære, men ikke bolig. Sånn at før det blir lovfestet helt klart, så vil heller ikke kommunene prioritere det like høyt som andre lovfestet rettigheter befolkningen har. Så sosialtjenesteloven den har egentlig ingen funksjon annet enn å gi en rettledning til hvordan kommunene egentlig bør gjøre det? Ja, eller den sosialtjenesteloven sier at kommunene plikter å skaffe midlertidig husvære, og det kan være campingvogn, og det kan være hybelhus eller hospits, men de plikter ikke å skaffe bolig. De plikter å hjelpe til å skaffe bolig. Så da egentlig slår det jo beina under alle bostedsløse når ansvarlige myndigheter egentlig ikke trenger å gjøre noe for å hjelpe de som ikke har et sted å bo, da? Ja, på en måte kan du si det. Men det klart at kommunen plikter å hjelpe, sånn at de kan ikke bare avfeie alle som mangler en bolig, som kommer og melder boligbo på sosialkontoret. Vi skal få høre mer om Norges forhold til menneskerettighetene når vi får Gerald Folk, vår politisk rådgiver i Amnesty International Norge i studio. Tusen takk for at du kom til oss, forsker ved NIBR, Norsk institutt for by- og regionforskning, Katja Johannessen. Bare hyggelig. I'm coming, coming, coming, coming. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Da sitter jeg sammen med politisk rådgiver Gerald Folkvår fra Amnesty International Norge. Og hvor mange bostedsløse er det i Norge? Ifølge en rapport fra Norsk institutt for by- og regionsforskning var det rundt 6000 personer som var registrert bostedsløse i Norge i 2008. Derav var det minst 380 barn, men de sier selv at det antageligvis er det mange flere barn, for de rett og slett ikke blir registrert. Ja, det må jo nok regne med at det er et visst mørketall der. Hvordan rettigheter har bostedsløse til å få seg et eget sted å bo? I Norge finnes det en lov om sosiale tjenester som fastslår at personer som ikke har noe sted å bo har krav på å få hjelp fra kommunen til å få et midlertidig sted. Så alle i Norge skal i utgangspunktet få hjelp med å ha et bosted hvis de ikke selv klarer å skaffe seg det. Ja, fungerer den loven etter sånn som Amnesty ser det? Nå har ikke Amnesty selv drevet noe etterforskning på dette i Norge, men det vi forstår fra rapporter i media er det vel sånn at ganske mange kommuner svikter. Det var vel senest i 2004 at regjeringen prøvde en kartlegging hvor de fant ut at det var nesten i halvparten av norske kommuner at det forekom svikt når det gjaldt å skaffe folk midlertidig bolig i ganske stor grad med hensyn til rusavhengige. Men ikke bare det. Og det alene at den siste kartleggingen fra statens side har skjedd for 6 år siden, forteller jo en del. Og vårt inntrykk er, altså jeg kan ikke si om hvor bra jobb regjeringen gjør eller ikke gjør, men mitt klare inntrykk er at dette ikke er høyt nok prioritert, og her blir det ikke godt nok fulgt med på om kommunene gjør jobben sin i tråd med loven. Ja, for sosialtjenesteloven kan jo nesten tolkes sånn som kommunene selv vil. Men vi har jo også noe som heter menneskerettighetene, og hvordan bryter Norge menneskerettighetene ved å ikke hjelpe alle som har behov for det til eget sted å bo? Altså, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er internasjonal menneskerettighetslov, som er også norsk lov, og den definerer klart retten til bolig som en grunnleggende menneskerett, og det betyr heller ikke bare retten til et tak over hodet, det betyr du må ha et trygt sted å være, hvor du har adgang til passende sanitære forhold, du må ha adgang til arbeid, kommunale tjenester og alt dette her inkluderes av retten til bolig. Nå er det sånn at ikke i alle tilfeller hvor noen er uten bolig betyr det nødvendigvis at staten bryter menneskeretten til denne personen. Det kommer litt an på omstendighetene, men staten har en klar plikt til å gjøre alt som er mulig for å sørge for at ingen må stå uten bolig. Så jeg kan ikke si om Norge bryter eller ikke bryter menneskerettighetene, men mye tyder på at norske myndigheter ikke prioriterer dette nok, og at mange av de 6000 som i hvert fall i 2008 stod uten bolig, hadde ikke vært i den situasjonen hvis kommunene hadde gjort en ordentligere jobb. Men hvis man da kunne dokumentere at okay, det er så mange bostedsløse, og det her er brudd med menneskerettighetene, hvilke konsekvenser kan det da få for staten i Norge? Ja, det er et ganske viktig spørsmål. Norge er blant de land i verden som kjempe hardest imot et internasjonalt regelverk som gir personer mulighet til å klage sin stat innenfor FN hvis staten hvis de opplever fattigdom uten at staten hjelper dem. Og det er ganske påfallende at en av verdens rikeste land er en av de som er mest opptatt av at enkelte borgere ikke skal ha mulighet til å klage til FN om det. Nå betyr det jo, altså i utgangspunktet gjelder jo denne rettigheten for alle, som sagt det er jo forankret i norsk lov. Nå er det jo mulig siden det er norsk lov også å og gå rettens vei, henvende seg til både sivilombudsmann, eller rett og slett gå i en domstol og klage staten. Problemet er at sosialtjenesteloven ikke har noen sanksjonsmekanismer innebygget, så den sier riktig nok hva staten skal gjøre, men det sier ikke hva som skal skje hvis staten ikke gjør jobben sin. Og det er den store utfordringen som antageligvis ganske mange i Norge som er rammet av fattigdom på en eller annen form møter, at det er veldig uklart hvordan man egentlig kan kreve sin rett i Norge. Mye mer uklart enn for eksempel i Sør-Afrika, hvor lovene beskytter veldig mye bedre enkeltpersoners adgang til faktisk å få beskyttelse i domstolen mot fattigdom. Men hva tror du det kan komme av at den norske stat ikke er interessert i at alle i Norge skal ha det bra? Jeg vil ikke si at den norske stat ikke er interessert i det, men man har nok en holdning at nettopp staten er så flink uansett. Vi tar jo godt vare på våre, og vi trenger ikke den slags juridiske virkemidler. Vi trenger ikke det som forankret som rettigheter. Vi er flinke nok som det er. Og så er gjerne fattigdomsproblemet ikke så veldig høyt prioritert politisk, fordi det er veldig lite politisk press, veldig lite press på de som har politisk ansvar. Historier som kommer i media blir ofte fremstilt som at det er nok folkets eget skyld hvis de er fattige og de må kjappe seg litt og bruke litt mindre penger. De som er utsatt for fattigdom i Norge, de er også som oftest de som er svakest når det gjelder å få politisk gjennomslag for sine krav. Det er jo litt underlig med tanke på at vi har et parti i regjeringen som hadde som en av sine fanesaker å skulle stryke eller fjerne fattigdommen i Norge. Da er det vel egentlig ganske håpløst når selv det partiet som står fremst i bresjen plutselig bare gir seg på det. Hvordan håp har egentlig de bostedsløse da? Altså, jeg tror jo ikke at myndighetene gir seg på det. Det skjer jo ganske mye for å håndtere fattigdom, men når det kommer til ressursbruk i budsjett, så er det gjerne andre ting som er mye viktigere. Og det er jo litt påfallende at den sittende regjeringen ikke tar mer og sterkere fat i det. Det er jo også, altså Senterpartiet hadde jo i mange år et krav om en grunnlovsforankring av retten til bolig. Det hadde nå trukket. Inntrykket er at den politiske prioriteringen av de som er fattigst og sliter mest ikke nødvendigvis er så høyt som den burde være. Grenseløs. Hvor er Grenseløs? Grenseløs, hvor er du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Men en ting jeg tenker på er at jeg snakket med foreningen Fattig Norge. Men de vurderer da, hvis de da finner et par gode saker, å ta dette til retten eller til domstolen for å få belyst problemstillingen. Tror du de kan få noe gjennomslag? Det I hvert fall veldig spennende. Det hadde vært veldig viktig at noen sånne saker blir kjørt I retten I Norge, fordi det ville ha ganske stor betydning å få domsavsigelser på disse saker. Ikke minst nettopp fordi de som rammet som oftest rett og slett for svake for å benytte seg av rettssystemet. Det kanskje den utfordringen vi har mest. Det ikke at politikerne tafatte, men det at rettsstaten fungerer best for de som ressurssterke. Og det å finne ut hva kan man gjøre med, for det første å forstå, nei, det ikke din skyld, du utsatt for et rettighetssvik. Det I seg selv jo en ganske stor terskel å ta, og så vite å finne ut hva kan jeg nå konkret gjøre med det, hvis du fattig og har nok å gjøre med det, og rett og slett få livet til å funke, veldig, veldig vanskelig. Så det hadde vært kjempeviktig at en norsk domstol setter en presedens her og tar en avgjørelse på det. Mange vil vel, du var litt inne på det, men mange vil jo tenke at I Norge det jo så bra å leve at vi må tåle at noen bostad med tanke på at det jo millioner av bostedsløse I den fattige delen av verden. Så hvorfor skal man klage eller protestere eller bry seg med problemstillingen I Norge? Må vi tåle at noen bostedsløse? Vi må aldri bare godta at noen ikke kan nyte godt av en grunnleggende menneskerett. Det grunnprinsippet I menneskerettighetene. Også hvis det bare en person som opplever at han eller hun ikke kan nyte et menneskerett, så har vi et problem. Og det må være det som grunnlag for samfunnets holdning. Når det gjelder økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, så I mange tilfeller statens forpliktelse ikke absolutt til alltid å sørge for at alle kan nyte godt av alle disse rettigheter, men statens forpliktelse I relasjon til ressursene som står til rådighet. Det klart at staten Niger har også et ansvar til å sørge for at alle har bolig, men deres handlingsrom nok mye mer begrenset enn den norske staten. I Norge det uforståelig hvorfor noen skulle stå uten bolig. Hvis noen henvender seg til en kommune og sier jeg sitter på gaten, jeg trenger hjelp, så alt denne kommunen trenger å gjøre å skaffe ham et plass på et hotell. Så enkelt det. Og ingen kan si at det finnes ikke penger for det. Det bare fordi man bruker pengene på noe annet. Og det helt uakseptabelt hvis vi snakker om menneskerettigheter. Hva trenden internasjonalt? Blir det flere eller færre bostedsløse? Det blir nok flere boligløse. Det et økende problem internasjonalt. Og det henger, eller bedre sagt, det blir synligere fordi det stadig flere mennesker som flytter fra landsbygda til byene. Og de som havner I byen havner veldig ofte I en situasjon hvor de ikke har noe ordentlig bolig. Vi FN regner med at det I dag finnes cirka 1 milliard mennesker som bor I slum. Det vil si de bor under boligforhold hvor de ikke har adgang til alle disse tingene, sikkerhet, fersk vann, kloak og det man trenger for å kunne bo ordentlig. Og FN regner ut at dette tallet vil doble seg I løpet av de neste 20-30 år. Så dette en enorm utfordring, men verden rundt ser vi også at myndighetene rett og slett ikke tar fat I denne saken. I mange land boligløse I ganske stor grad forårsaket av korrupsjon, av at man bare tar land fra folk og overlater dem til rike byggeherrer som flinkere til å bestikke de ansvarlige politikerne, eller rett og slett resultat av en generell nedprioritering av de fattige som vi opplever verden rundt. Hva sier det om vår sivilisasjon da, at det blir økende antall bostedsløse? Det sier først og fremst at her må vi handle veldig raskt og virkelig ta fat I dette problemet. FNs millenniumsmål defineres som et mål å forbedre situasjonen til 100 millioner slumbeboere innen 2015. Innen 2015 vil antall slumbeboere I verden ha økt med flere hundre millioner. Det vil si her har det internasjonale samfunnet erklært, vi mener ikke at vi egentlig kan løse dette problemet, og vi ser heller ikke på dette som et problem vi vil løse. Det det de forteller oss I praksis. Og det rett og slett fullstendig uakseptabelt. Man bruker veldig kjapt ressurser på bankproblemer man vil løse, men man prioritere de som fattigst fra før, fordi de har ikke noe politisk stemme, de har ikke noe politisk vekt, og dermed blir de rett og slett ikke sett når det tas de politiske avgjørelsene som må til for å bekjempe fattigdommen. Det helt unødvendig at noen I verden måtte leve I fattigdom. Hvis det allikevel skjer, så skjer det fordi politikerne tar feil beslutninger. Hvor vi ender opp da, til slutt? Nei, det spørs jo, vi må jo håpe at de som har politisk ansvar og de som har makten forandrer sitt syn, at man samarbeider sterkere. Vi håper jo veldig at et land som Norge for eksempel gjør et sterkere innsats I FN for å fremme de fattiges rettigheter, for eksempel for å få inn et klarere rettighetsperspektiv I diskusjonen om miljønømsmålene. Fordi nå dreier det denne diskusjonen seg egentlig bare om her det mange folk vi skal hjelpe, fordi vi må jo være snille mot hverandre. Det dreier seg I veldig liten grad om at man sier disse menneskene har faktisk rett til å få hjelp, disse menneskene har en rettighet til for eksempel å ha et ordentlig sted å bo, og hvis de ikke har det, så krenker vi deres rettigheter, så vi faktisk forpliktet til å gjøre noe med det. Men I enkelte land må vi regne med at det vil bli store opptøyer, vi må regne med at klimakatastrofer forårsaker enda mer boligløshet, som vil skape ganske store nasjonale eller regionale kriser. Dette kan etter hvert bli et ganske stort sikkerhetsproblem, rett og slett for verden, hvis det stadig flere mennesker som I den fortvilet situasjonen at de ikke engang har et tak over hodet. Tusen takk for at du kom til oss her I Radio Nova, politisk rådgiver I Amnesty International Norge, Gerald Folkvord. Takk I like måte. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Det var grenseløst for denne gangen I studio Olaf G. Og jeg vil takke Katja Johannesen fra Norsk Institutt for By- og Regionsforskning og politisk rådgiver I Amnesty International Norge, Gerald Folkvord. Jeg må også få takke teknikerne Martin Beyer og Espen Andersen. Ja, så hva skal man si? Sosialtjenesteloven vag, men forplikter kommunene til å hjelpe. Det betyr at kommunen har en plikt til å hjelpe bostedsløse med et hjem, men det betyr likevel ikke at du har en rett på bolig. En annen ting menneskerettighetene for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som definerer retten til bolig som en grunnleggende menneskerettighet. Og ifølge grunnlovens paragraf 110c gjelder menneskerettighetene som norsk lov. Neste gang skal vi få høre gatejuristen, sivilombudsmann og namsfogdens side av bostedsløshet. Send meg for all del en mail hvis du har tips eller innspill I denne bostedsløshetsserien til grenselost@radionova.no. Hei og hopp I det!